Zakrzewą. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do Besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 czerwca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier o pracach nad prawem znoszącym użytkowanie wieczyste, tragiczny wypadek w szczecińskiej stoczni Gryfia oraz kłamstwa Korei Północnej dotyczące denuklearyzacji. To jest krok w kierunku uwłaszczenia Polaków. Rząd podejmuje pracę nad prawem pozwalającym na zamianę użytkowania wieczystego na pełną własność, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, proponowane zmiany mogą objąć do 2,5 miliona osób. Otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60-70 lat, w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo. W zależności od tego proponujemy również bonifikaty. Bonifikaty mogłyby wynieść do 60% wartości mieszkania, a szef rządu mówił o tym w Rzeszowie. Sukces ocenia szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji Patryk Jaki. Podczas rocznego podsumowania działań komisji mówił, że 12 miesięcy temu nikt nie spodziewał się, jak skuteczna będzie jej praca. Mówiło się, komisja jak powstawała, że jak w przeciągu roku, jesteśmy rok od pierwszej rozprawy, że jak w przeciągu roku uda się wyjaśnić sprawę trzech nieruchomości, to będzie dużo. Proszę Państwa, komisja weryfikacyjna w tym składzie w ciągu tego roku wszczęła 593 postępowania czynności wstępne, 180 czynności sprawdzających, 56 postępowań rozpoznawczych i wydała 74 decyzje. W tym 19 decyzji o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu, podkreślił wiceminister Jaki. Według jego wyliczeń w ciągu minionych 12 miesięcy udało się unieważnić reprywatyzację nieruchomości wartych łącznie prawie 700 milionów złotych. Strażacy wyłowili z wody ciało mężczyzny, który w szczecińskiej stoczni Gryfia wpadł do wody z wózkiem akumulatorowym, który obsługiwał. Na miejscu jest prokurator i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Z samych ustaleń wynika, że trzech mężczyzn, poruszając się wózkiem akumulatorowym, w pewnym momencie z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, zjechało z nabrzeża i wpadło do wody. Dwóch mężczyzn wyszło o własnych siłach. Natomiast za trzecim akcja poszukiwawcza, ciało zostało wyłowione. Teraz policjanci będą wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia. Już przesłuchują świadków i będą ustalać, co tak naprawdę się wydarzyło. Informuje Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dwaj poszkodowani mężczyźni trafili do szpitala. Korea Północna w ostatnich miesiącach zwiększyła produkcję paliwa jądrowego, informuje telewizja NBC, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu. Wynika z nich, że w tajnych ośrodkach na terenie kraju trwa produkcja wzbogaconego uranu. Północno-koreańskie władze liczą jednocześnie na ustępstwa ze strony Stanów Zjednoczonych podczas rozmów o denuklearyzacji. Komunistyczny reżim zaprzestał prób rakietowych, jednak, jak mówią źródła w Waszyngtonie, nie ma dowodów na to, że zmniejsza zapasy broni lub przerywa produkcję. NBC dodaje, że to może świadczyć o tym, iż próbuje oszukać Waszyngton. Kim Jong-un podczas spotkania z Donaldem Trumpem 12 czerwca zobowiązał się do pełnego rozbrojenia jądrowego swojego kraju. Podczas szczytu w Singapurze nie wypracowano jednak harmonogramu konkretnych działań, które miałyby prowadzić do tego celu. Rośnie liczba Brytyjczyków ubiegających się o obywatelstwa innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma to związek z Brexitem. Jak ustaliła telewizja BBC, w 2016 roku, gdy na Wyspach odbywało się referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, drugie obywatelstwo uzyskało 5 tysięcy osób, w roku ubiegłym już blisko 13 tysięcy. Najwięcej Brytyjczyków otrzymało obywatelstwo Niemiec, Francji, Belgii i Szwecji. Według ustaleń BBC 18 osób uzyskało także polski paszport. Nowy polski akcent w Wilnie, tuż obok Zarzecza. Na rzece Wilejce pojawiła się rzeźba katowickiego twórcy Tadeusza Koclęgi, zatytułowana Refleksje. To ogromna głowa, przecięta na pół, powiedział Polskiemu Radiu Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Ta głowa ma symbolizować wielowiekowe relacje między Polską a Litwą, państwami, które łączyło z kilkaset lat wspólnej historii, ale także wspólne tragiczne doświadczenia, rozbiory, utrata wolności, niepodległości. Wyjaśnił Marcin Łapczyński. Dodał, że przecięta na połowę głowa pokazuje rozdarcie między tożsamością Polaków i Litwinów, którzy kiedyś mieszkali w jednym państwie. Rzeźba znajduje się w korycie rzeki Wilejki i widać ją z mostu prowadzącego do dzielnicy Zarzecze, nazywanej też Republiką Zarzecza. Tą częścią miasta rządzą artyści. Z Wilna dla Polskiego Radia

Muzyki, powtórzę teraz jeszcze, nie zabraknie w tym programie. Jesteśmy na festiwalu Nowa Muzyka i jesteśmy jednocześnie w Parku Boguckim, gdzie trwa występ w ramach Biura Dźwięku. Raz jeszcze dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Gramy. Dotknij mnie tam, gdzie uważasz, że może być serce. Rozetnij żebra, częstuj się, bierz, co chcesz. Krew moja płynie powolutku, na niej żaglówka. Z dalekiej Indiki załoga jej. Ja nie jestem mądry, ale swoje wiem, że 10 to ten i że tlen jest istotnym wynalazkiem. Pracuję w płucach, a tam kopalnia i huta. Poce się i stopy, latem lipa. Ludzie i ja, chyba jesteśmy kwita. Mało do nich mówię, jeszcze mniej słucham. Prawie nic nie wpuszczam do lewego ucha. Dłonie jak tam, gdzie się urodziłem, mają siłę, ale palce precyzyjnie mogą podcinać mi roślinę. A co do biura, nie korzystają z biura. Słabo im płaciłem, teraz mam. Nie zapisują nic i każdy termin ogólnie tam na górze mają straszny syf. Sam szkielet trochę połamany, bo znowu się chciałem popisać. Dobrze, że na sali ładnie posklejali, w końcu zachodni szpital. Ostatnio powiększyli nam magazyn, słonina i gazy. Trochę więcej miejsca dla gości, kurczak i jego kości. Dobra oferta, proszę pani, abym kupił. Na pani miejscu to solidna inwestycja jest. Parę ładnych lat, można tutaj spać. Skóra jest w promocji, ale trzeba o nią dbać. To co? Umowa stoi, pani się nie boi, będzie dobrze. Ja pójdę po kontrakt, trochę tu posprzątam. Tak w ogóle, gdzie jest pani torba? Witamina na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Zaczynamy drugą godzinę od spotkania z kolejnym gościem fantastycznym, Natalia Emi Hirai. Witamy Cię w Radiowym Domu Kultury, witamy Cię w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu powiedzmy, że nazwisko jest kluczem do naszej rozmowy, ponieważ Twoje życie jest podzielone pomiędzy Polską i Japonią, tak jak podzielili się Twoi rodzice. Tak. Mama Polka, tata Japończyk. Tak, ale całe życie mieszkam w Japonii. Całe życie mieszkasz w Japonii, a ja zawsze chciałam zrobić coś takiego na antenie, nigdy nie miałam okazji, więc ja mówię, przedstawiam się, próbuję się przedstawić. Watashiwa Agnieszka San. O! A ty się przedstaw? Watashiwa Natalia. No, od razu było słychać, że ja beznadziejnie to powiedziałam. Dobrze, jeszcze mogę jedno zdanie powiedzieć. Korewa Anata no książka des, nie wiem jak jest książka po japońsku. Książka to jest hong. Hong. A zatem mamy też książkę, którą Natalia napisała i książka jest napisana oczywiście po japońsku. Tytuł tłumaczony na język polski to Hip-hop wschodniej Europy. Tak. Co jest no, przykładem twoich zainteresowań, jak rozumiem. Właśnie hip-hop i muzyka wschodnioeuropejska. Mm-hmm. No właśnie, ja słucham od 2000 rok polskiego hip-hopu i w 2013 roku właśnie zaczęłam pisać blog o polskiej muzyce, ogólnie pop, aktualne muzyki, hip-hop. Zaczęłaś pisać artykuły, no ale właśnie teraz mamy książkę w ręku. A dlaczego się zdecydowałaś właśnie poświęcić takiej muzyce? Bo no, poza tym, że muzyka, jak rozumiem, intrygująca z Europy, no to jest to konkretna muzyka z przekazem, który jest istotny w słowach. Tak, właśnie, bo jak ja zaczęłam słuchać polskiego hip-hop, to wtedy... To był rok 2000, to można było... Zaczynało wtedy, się dużo dziać w polskim hip-hopie na przykład. Tak, dokładnie, to było zachwycające, a teksty hip-hopu właśnie miały dużo przekazu i to był głos pokolenia. Ja do tej pory nie miałam okazji takich głosu poznać, dlatego usłyszeć. To było, tak. Od razu podkreślmy, że słuchałaś tego głosu z Japonii. Też to akurat się pokrywa z rozkwitem internetu, czy też świadomości artystów, którzy zaczęli internet wykorzystywać, więc muzyka stała się dostępna. Tak, tak, tak. To wtedy było, właśnie była taka strona, którego już nie ma, a Pure Hip Hop coś tam, PL to było. I dużo informacji stamtąd ściągnęłam. Teksty wydrukowałam, tłumaczyłam w domu. Tak, no tak, i to był początek, no ale teraz mamy właśnie książkę, która jest dostępna w Japonii. Tak. Jesteś z nią tutaj na festiwalu, bo też masz okazję spotkać się z artystami, których w książce umieściłaś, na przykład duet Rasmentalizm. Dzisiaj gra na festiwalu i są w twojej książce. Mhm. Mam nadzieję, że mogę podać tą książkę dla nich, bo wczoraj właśnie spotkałam się z Miętym. Z Mentosem, z Mentem. Z Kamilem. Mhm. To ja chciałabym to dać z dedykacją. Każdy, kto bierze książkę do ręki, z zachwytem przewraca kolejne strony. Oczywiście rozpoznajemy artystów po zdjęciach. Mhm. Jak, w jaki sposób wybrałaś, mówimy tutaj o tej części polskiej, w jaki sposób dokonałaś wyboru? Kto to jest? Starałam się wybrać takich czołowych artystów i którzy już chyba nie istnieją, ale są nieunikalne, takie jak Paktofonika, czy Kaliber 4-4. Tak, jest duo. Nawet Leroy jako jeden z tych, tak, który zaczynał. Tak, to tego nie mogłam ominąć. I też trochę takie nowe pokolenie, jak Tako Hemingway, tak, i Cuevo na Fide. Tak, oni też są. No jest mój ukochany duet Problem. Mhm, ja też kocham. Kochasz, tak? Tak? No właśnie, chciałam się a propos problemów zapytać, jak to jest z twojej perspektywy osoby, która na co dzień mieszka w Japonii z tymi tekstami? Czy one są jednak zamknięte i potrzebujesz czasami jakiejś pomocy, żeby w nie wniknąć? Jaka to jest praca dla ciebie? Jak czytam, czyli ja raczej czytam teksty, bo raczej jak ze słuchu to trochę mi słabo idzie, ale jak czytam, to właśnie potrzebuję pomocy. Niektóre słowa są slangi na przykład. Które, tak, potrzebujesz kogoś, kto z Polski ci wyjaśni, jaki jest kontekst. Tak. Ciekawa praca. A z jakim przyjęciem spotyka się w Japonii? Czy jest zainteresowanie? Myślę, że tak. Jak wydałam tą książkę, to już dwa razy byłam też w Japonii w radiu i też organizowałam taką imprezę poświęconą polskiej hip-hopu i też przestawiam różne teledyski z tej sceny. To niektóre są bardzo fajne i ludzie są zainteresowani i są zachwyceni, że i w ogóle zdziwieni, że jest tutaj taka mocna, duża scena w Polsce. A jak z hip-hopem japońskim? No hip-hop japoński też jest teraz coraz jest dłużej. Teraz w ogóle na całym świecie jest fala mocna do hip-hopu i to tak samo jest w Japonii. Ale jeszcze moim zdaniem chyba trochę mniejsza scena niż w Polsce, ale jest dużo takich fajnych ludzi gdzieś. Tak z obserwacji oczywiście z daleka to jest upośledzona w pewien sposób wiedza. Zawsze mi się wydawało, że w Japonii jak już artyści czymś się zajmują, czymś co przychodzi ze świata, to robią to tak na 1000%. Że zespoły hardkorowe naprawdę ostro grają, że zespoły elektroniczne naprawdę śrubują elektronikę do granic wytrzymałości. Czy w hip-hopie jest podobnie? Myślę, że tak. Teraz to w ogóle trap się zaczęło w Japonii też bardzo mocno rozwijać. I to jest bardzo ciekawe, takie bardzo hardkorowe. Tak. No to w takim razie, jeżeli ktoś jest na festiwalu, to ma szansę Natalię spotkać. Myślę, że nie będzie cię trudno rozpoznać wśród festiwalowiczów. Wczoraj obserwowałaś koncerty, brałaś w nich udział. Co widziałaś, co ci się spodobało najbardziej? Wczoraj oglądałam Bash, Dumplings, Vitaminę i o co chodzi. I na końcu Muramasa. Oczywiście Dumplings byli w Japonii, to on jest dużo zrobił wrażenie dla mnie. I też o co chodzi, bo to jego w ogóle wszystkich po raz pierwszy widziałam. Na żywo, tak? Tak, na żywo. Wszystko mi się podoba. Ja też Vitamina dużo mi robi wrażenie też. Czyli dobrze cię tutaj wprowadziłam na antenę Vitaminą. Mhm. A zakończymy nasze spotkanie utworem Tamagotchi. To z kolei duet Tako Hemingwaya, który jest w twojej książce i Cuevo na Fide, który jest w twojej książce. Tako na Fide u nas na antenie z gościnnym udziałem Dawida Podsiadło. To gdybyś mógł zakończyć tak rozmowę, że wyjaśnisz, Natalia, po japońsku, co to jest Tamagotchi, a my od razu potem zagramy. Więc dziękuję ci za wizytę w naszym studiu i po tym jak Natalia wyjaśni, co to jest Tamagotchi, to od razu gramy. Tamagotchi wa chiisai game de nanka petto tsudateru game desu. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi,

i to wyraźnie widać w wielu elementach. Również fragmentaryzacja, czyli ona brała odciski z rozmaitych partii swojego ciała, takich osobnych, niezwiązanych ze sobą. Wiadomo, że niemożliwe jest samodzielne życie piersi, czy ust, czy nogi. I to samo widzimy u Wróblewskiego. Ta fragmentaryzacja ciała łączy ich w sposób niebywale silny. Każdy z nich inaczej to oczywiście interpretuje twórczo, ale ta wspólnota jest bardzo silna. Co nam Wróblewski, Szapoczników i Wajda dają dzisiaj? Co nam mówią? No, mówią nam dwie rzeczy. Po pierwsze, spośród 6 milionów, którzy zostali w Polsce zamordowani, obywateli polskich, przeżyło bardzo niewielu. W każdym razie nie przeżyło 6 milionów. Przeżyły jednostki. Te jednostki z tej wojny się do końca swojego życia nie wyzwoliły. To jest chyba takie już dzisiaj dla całej trójki z zagrobu przesłanie, że wojna nie ma dobrych stron. I mnie też ta myśl towarzyszyła, kiedy tę wystawę zrobiłam. Wojna nie ma dobrych stron. To jest chyba najważniejszy przekaz, jaki płynie z tej wystawy, chociaż każdy już przechadzając się po Muzeum Śląskim wyrobi sobie swoje zdanie i będzie miał taką swoją ścieżkę interpretacyjną. Wspaniała, myślę, wystawa pracy Aliny Szapocznikow, Andrzeja Wróblewskiego, oczywiście fragmenty filmów Andrzeja Wajdy, no i jeszcze mnóstwo prac, które nigdy nie były pokazywane. To była wystawa Przeżycie i chyba najlepiej zaplanować sobie długi pobyt w Muzeum Śląskim, a może, jeżeli ktoś jest spoza Katowic i po prostu nie ma częstych okazji, rozłożyć to na przykład na 2 dni, które mamy jeszcze na festiwalu, czyli dzisiaj i jutro. Tak się cały czas rozglądam po Parku Bogódzkim, bo oczekujemy kolejnego muzycznego gościa, ale ponieważ gościa muzycznego nie widzę, to za chwilę gość wszelaki, uzdolniony w każdej dziedzinie, a na antenie Bokka. W Parku Bogódzkim jesteśmy i jest z nami Anna Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś u siebie, ale często na antenie naszego radia słyszymy cię z Dubaju, bo swoje życie tak teraz dzielisz. Chociaż w Radiowym Domu Kultury cały czas pięknie opowiadasz o wydarzeniach architektonicznych, czy też o miejscach, które trzeba odwiedzić. Zastanawiałyśmy się, jaki klucz dzisiaj przyjąć do naszej rozmowy i jest taki plan dotyczący, podobno rankingi się świetnie oglądają w internecie, więc 5 największych różnic pomiędzy Katowicami a Dubajem. To... Ale przecież to inaczej było zaplanowane. Właśnie zupełnie. Jak to brzmiało, no to bo już miało zapomniałam być 5 wspólnych cech. Wspólnych? To było wydawało mi się, że znalazłaś tylko jedną wspólną cechę. No właśnie, i tego się będę trzymała, chociaż myślę o tym od wczorajszego wieczora, ale słuchaj, użyję takiego słowa klucza. Kopaliny. Jedno i drugie miasto, zobacz, wyobraź sobie, wyrosło na kopalinach. To na węglu, tamto na ropie, na ropie naftowej. Jest to jakaś cecha wspólna. Tak sobie myślę, że rzeczywiście odnalezienie i no nie wiem, no pierwsze spieniężenie ropy naftowej i węgla jednak dało takiego bardzo wielkiego kopa rozwojowego. Mhm. I to się troszeczkę przełożyło na architekturę, prawda? Uważam, no, że ta śląska jest zdecydowanie bardziej jednorodna, muszę powiedzieć, a nie taka abstrakcyjna i skacząca od star architekta do star architekta architektura Dubaju. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem architektury Dubaju jako całości, jak raczej poszczególnych budynków. Nazwa star architekt, czyli to, że jak się już ma pieniądze, to można zdobyć każdego architekta świata, żeby postawił największy, najdroższy, najnowocześniejszy najwyższy budynek. Najdłuższy, najszerszy, no to wszystko się dzieje oczywiście w Dubaju. Jest w tym jakiś klucz, bo ludzie przyjeżdżają oglądać bardzo dobrą architekturę, bardzo no niezwykłe muzeum, opowiadałam o nim przecież nieraz, Louvre'ów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zrobione przez Jeana Nouvela, ale na Śląsku, na początku XX wieku, żeby przejść pięknie do mojego jednak miejsca na świecie, bo cały czas tak uważam, że to jest to miejsce, z którego jestem. No też tak było. Tutaj jednak taki wyścig na architekturę, no z jednej strony na Śląsku niemieckim i na Śląsku polskim, to był w ogóle jakiś napęd do rozwoju. To było coś zupełnie niesamowitego. Bardziej jednak niż na takich pojedynczych budynkach skupiano się na różnego rodzaju założeniach, ale rzeczywiście modernizm i po jednej i po drugiej stronie granicy to było coś bardzo wyróżniającego ten region i niezwykłe, no myślę, tak. Do dzisiaj. I o tej historii też wielokrotnie już na antenie nam opowiadałaś i też dzięki tobie odbywaliśmy wspaniałe wycieczki po Katowicach i nie tylko, ale teraz stojąc tak blisko tej strefy kultury, jak określa się te nowe budynki zbudowane z znacznie dawniej niż twoja opowieść z początku wieku. Jak spoglądasz, przyjeżdżając z Dubaju i z tego właśnie świata szkła i nieprawdopodobnych rozmiarów, na tą naszą tutaj przez nas tak hołubioną przestrzeń? Czy widzisz, że to jest jednak inna skala, czy nadal to doceniasz? Zupełnie nie, dlatego że uważam, że budynek tak naprawdę powinien no, mieć w sobie to coś, a każdy z tych budynków to ma. To znaczy taki koncept, który związany jest z miejscem, w którym się ten budynek znalazł. No, te dwa najpiękniejsze dla mnie, i Muzeum Śląskie, i Centrum, jednak w jakiś sposób wiążą się bardzo i z pejzażem tutaj, i Centrum, które jest troszeczkę usunięte w cień obok Spotka, z zieloną trawą, chowające się w tym cieniu. No, ikony śląskiej architektury, czyli katowickiego Spotka. Dwie realizacje niezwykłe, Muzeum Śląskie i Jemsów, realizacja Centrum Kongresowe, to myślę, to jest coś, do czego należy wracać i cały czas będzie się o tym mówiło. No, sala zresztą Nospru, do którego każdy, kto wchodzi, prawda, zachwyca się tak. Najpierw budynkiem, a potem brzmieniem, czy też akustyką. No ale to jest piękne, że właśnie budynek powinien też odpowiadać potrzebom, a tak dokładnie jest z katowickim Nosprem. To znaczy, gdyby to była źle zaprojektowana sala, to po prostu tego efektu dźwiękowego niesamowitego i tego, że tu ludzie przyjeżdżają z całej Europy nagrywać gdzieś tam płytę, tak, koncertować i naprawdę są tym zachwyceni, no by nie było. To jest tak, że każdy, kto pierwszy raz wybiera się na Festiwal Nowa Muzyka, od kiedy on właśnie te budynki wykorzystuje, staje zachwycony. Wszystkie wspomniane przez ciebie budynki są przez festiwal wykorzystywane. Centrum Kongresowe daje szansę na oglądanie koncertów pod dachem. Już nie mówiąc o takich dogodnościach jak toalety i wszystkie przestrzenie do odpoczynku, co a zwykle na festiwalach. Dzisiaj się przyda, co? Bo tak, dzisiaj dachy bardzo się przydadzą, bo jest rzeczywiście w Katowicach chłodno. Bardzo pięknie to wszystko tutaj gra i często te zachwyty trafiają też do nas jako takich no, pośredników właściwie opowiadania o tym, czy też pośredników zapraszania wydarzenia na festiwal. Wczoraj byłaś i uczestniczyłaś. Co najbardziej ci się w pamięć wbiło? Który z koncertów? Nosowska. Chociaż jak stała oczywiście i mówiła, że podziwia siebie i nas, że jesteśmy tam o pierwszej w nocy, to ja jestem z tych, którzy o pierwszej w nocy śpią. Nie festiwalowo bardzo, prawda? Dokładnie od tego zaczęła swój występ, że zwykle u siebie na chacie, bo tak to ujęła, już dawno by spała, no ale potem, jak rozumiem, dała radę, byłaś do końca, bo ja wyszłam po trzech utworach. Nie za bardzo ten koncert przypadł mi do gustu. No ja byłam do końca i bardzo... nie zasnęłam. I nie zasnęłaś. Anna Dudzińska, nasz człowiek w Katowicach, także człowiek Polskiego Radia w Dubaju. No i mam nadzieję na kolejne twoje opowieści w kolejnych wydaniach Radiowego Domu Kultury. Bardzo ci dziękujemy za te odwiedziny. Dziękuję. A teraz do usłyszenia. Biegniemy na spotkanie z amerykańską artystką. Sposób. W jednym utworze udało się połączyć dwóch artystów, którzy pojawią się dzisiaj na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo utwór Bena Frosta w specjalnej wersji Jaylin, która jest naszym gościem. It's really great to see you here. Thank you. I know you are tired and you are just in constant travel, but you are after your rehearsal, so how it's gonna be tonight? I don't know. We never know. I never know. Because it depends on the crowd, on the play? No, it depends on around what song I decide to actually mentally tap in. Okay, and you never know it before, yeah? No. Jest z nami Jaylin, fantastyczna i wyjątkowa artystka, którą podziwiam za dwa albumy, które wydała, ale także to, co robi z utworami innych artystów. Dziś podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice będzie można ją obejrzeć. Nie wiadomo, co się wydarzy podczas tego występu, bo jak właśnie przed chwilą powiedziała i podziękowała mi za to, że przyszła do nas, jest cały czas w trasie, jest zmęczona, jest po próbie i nadal nie wie, od jakiego utworu zacznie swój występ, bo to zawsze jest ten impuls tuż przed i potem od tego impulsu, od tego początku zależy oczywiście całość. I always want to ask you how your music is made or what is the beginning for the each track. I know this is the most stupid or maybe most difficult question, but just listening to this and feeling through your music, I always wonder who is this woman. For me, it's just more like I start off like a blank sheet of paper, so I have no idea what's gonna happen. I'm just like the person that's listening. Like I don't even the person that's making it. I don't know what's gonna happen. I'm an intuitive composer producer. I don't go in knowing or with the blueprint to say this is how it's gonna start it. This is how it's gonna end. I definitely don't know. So it's like I'm just feeling my way through each track. I mean, I know I've done, you know, I wouldn't say quite a bit. I have a catalog, but I mean, I've with the music that I've made, whether it be a remix of my work, you know, whatever the commission or whatever, just I never know. I just kind of have to feel my way through. Zapytałam o to, jak ta muzyka powstaje, kim jest ta kobieta, która stoi za tym nieprawdopodobnym wykorzystaniem dźwięków, rytmów, które znamy z jej płyt czy z pracy dla innych artystów. No i jak twierdzi, nie wie, bo nie ma żadnego stałego przepisu, nie ma jakiegoś wymyślonego wcześniej pomysłu. To się dzieje w procesie pracy. I chociaż tych utworów jest teraz bardzo dużo, jest ich cały katalog, to nadal nie można podać jednego przepisu, jednej wskazówki, która byłaby po prostu metodą pracy Jaylin. So maybe it's easier to say what is interesting for you in this music world. I think what's interesting is that the fact that it's always an evolving experience for me. Like just it's always because it's a constant growth. It's not something that you just say, okay, I got it, and that's it, and you're like, yeah, okay, I roll with this. But it's a constant growth. It's a personal growth as well as it is a musical growth. And your personal was actually before your musical, at least for me. I know when to start an album and when not to. I know when to start a song and when not to. Because it's just all of that, you know, your personal life definitely weighs a factor in your, you know, music professionally. Affects music. Yeah, definitely affects it. So it's just, you know, you have to make that call, make that judgment. And it takes time. You're not going to be able to just make it overnight. It's a trial and error experience for sure. Zapytałam zatem o to, co w muzyce jest pociągającego, co jest tym wyzwalającym momentem i no, to jest coś po prostu, co polega na nieustannym rozwoju i nieustannym procesie, ponieważ to jest najciekawsze. Z jednej strony taka samoświadomość, w którym momencie zacząć i w którym momencie skończyć pracę, ale z drugiej strony ta droga, która może zaprowadzić w różne strony, jest nie do przewidzenia i oczywiście życie prywatne i artystyczne bardzo się tu przenikają, bo to nie są dwa światy, które da się odróżnić, ale światy, które bezpośrednio na siebie wpływają. And the moment you are meeting with your listeners, I mean, because the process of making the music is really personal. Yeah, it's always when you meet your listeners, it's more vulnerable than it, like once you get out, it comes out of your personal space. You know, it's going to the person that's going to be listening now, so it's vulnerable. And then expect the fact that if you can accept the fact that everybody won't like your work, that's you've already batting 1,000. So, you know, I go in vulnerable all the time. I consider my music to be vulnerable because I'm creating from the core of myself, and then it's coming from me and then onto the person that's listening to it. So it's very personal, but it's very vulnerable between the person that's listening and me that's actually displaying. So yes, it's definitely a give and take of vulnerability. It's a human experience for sure. Doświadczenie muzyki to oczywiście także doświadczenie reakcji publiczności na to, co prezentuje artysta. No i ta zależność jest bardzo intrygująca, bo z jednej strony może być pułapką, dla Jaylin nie jest, oczekiwań ze strony ludzi i tego, żeby próbować ich zadowolić, no ale z drugiej strony ta relacja jest po prostu niezbędna do tego, żeby muzyka miała znaczenie i w tym takim bardzo osobistym przeżyciu, jakim jest jej tworzenie, była także ważna dla innych ludzi. So we cannot say what will happen tonight, but we know. Yeah, we can never say what happens tonight because something crazy could happen or it could be... Oh, come on, come on, come on. Yeah. It's true. It could be something crazy could happen and, or some, you know, or sometimes the best accidents happen where it's like we have a happy accident and it's like, oh shit, I didn't mean for that to happen. But, you know, it does. Nie wiemy, co się wydarzy dziś wieczorem, bo oczywiście zawsze w ogóle może nie być wieczoru, bo może się zdarzyć coś takiego, taki wypadek, który odmieni losy świata, ale jeżeli wszystko potoczy się dobrze i dojdziemy do tego występu, to myślę, że czeka nas niesamowity wieczór tutaj podczas festiwalu Nowa Muzyka. It's always easier to listen the music and to share your emotions after than to discuss how to make music. No, yeah, actually, yeah, absolutely. I mean, for me, that because everything that has happened in my life makes up that moment, you know what I'm saying, of whatever the song is, you know, all of everything I had to go through, everything that has happened to me up until this point for that thing to be expressed. So that's a lot to go through. That's 30 years worth of experiences and trials and tribulations and, you know, craziness and, you know, learning and growth and bad decisions, good decisions, and yeah, it's a growth process. Wszystko prowadzi nas do tego momentu przede wszystkim i chociaż nie wiemy, co wydarzy się dziś wieczorem, to całe życie każdy z nas, no ale także w tym przypadku Jaylin pracowała na ten dokładnie moment i wszystkie decyzje, dobre, złe, wydarzenia, przeżycia i 30 lat, które ma za sobą, właśnie prowadzą do tego naszego dzisiejszego spotkania, co myślę będzie ładną puentą dla tej rozmowy. Thank you very much for this short visit in our radio. Thank you for your records and I hope for more. Thank you. Bardzo dziękujemy. I teraz oczywiście Jaylin na naszej antenie już we własnym utworze. Enigma. Enigma Jaylin z płyty. Na żywo dziś Jaylin na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Kończymy naszą opowieść festiwalową w Radiowym Domu Kultury, ale lista osobista, a także potrójne pasmo przenoszenia Michała Margańskiego z festiwalu cały czas tu trwamy, gramy, słuchamy, zbieramy doświadczenia. Dziękując za to wydanie Radiowego Domu Kultury Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Łuprzańska. Romuald Brzodak audycję zrealizował, Elżbieta Malinowska w studiu w Warszawie czuwała. Na zakończenie wspomniany Michał Margański i opowieść z muzycznego, ale nie festiwalowego świata. Zanim dotarli do miejsca, w którym dziś się znajdują, przeszli długą drogę. Ja się wziąłem właściwie tak z metalu. Machałem banią dla szatana przez 25 lat. Miałem swoich kolegów długowłosych. Kiedyś pojechałem na Metallicę i zobaczyłem, że nie po właściwej stronie stoję sceny. I stwierdziłem, że może jednak trzeba zamienić tą stronę. No i zamieniłem. I stałem się gdzieś tam samozwańczym muzykiem. Pojawiłem się z projektami metalowymi. 25 lat zajęło mi po prostu zrozumienie, że ta muzyka nie ma sensu. Dojechałem do wyczerpania jakby tematu. Ja się czuję artystką od właściwie zawsze. Zaczęła się moja przygoda ze światem sztuki od rysunku. Tak było mi najłatwiej wyrażać siebie. Śpiewałam też właściwie zawsze, ale jakoś nie czułam się na siłach, nie miałam jakiegoś takiego też może wsparcia w najbliższym otoczeniu, żeby gdzieś pchnąć mnie dalej. Dopiero później szukałam ludzi, próbowałam w różnych labelach, z jakimiś raperskimi labelami, dogrywać im chórki, dogrywać jakieś refreny, ale to było za mało, no bo wiadomo, ja chciałam robić swoją muzykę. Jeszcze w międzyczasie był taniec też przez wiele lat, już w tej chwili chyba ponad 15, no i śpiew i to tworzenie. It's all right to be wrong. Mieszkają w Kalifornii, gdzie powołali do życia duet Lonely Sinners. Duet oscylujący wokół muzyki elektronicznej. Niedawno opublikowali małą płytę, która jest powodem naszego dzisiejszego spotkania. W Radiowym Domu Kultury nowe twarze. Duet Lonely Sinners, tworzony przez naszych bohaterów Nikę i Sebastiana Zusin. Czy to jest spójna, zamknięta opowieść, czy być może jest to, tak jak to w epkach bywa, prezentacja waszej twórczości? Na pewno jest to spójna opowieść, ale nie było to w żaden sposób robione z premedytacją. Nie miał być to koncept album i też tego tak nawet nie nazywamy. Ale tak, jest to jak najbardziej spójna opowieść. Czy gdzieś tam jest gdzieś wewnętrznie mój debiut, tak naprawdę ta epka, bo do tej pory robiłem, wiesz, jakby produkcję swoich bandów rockowych. To zupełnie inny rodzaj pracy, wiesz, inne nagrywania setek przede wszystkim muzycznych, czy powiedzmy nawet trakowe nagrywanie torowe, bo szczególnie ich instrumentów, dogrywanie inaczej kompletnie zaaranżowana jest muzyka, że tak powiem, rockowa i ta elektronika, którą robimy. W związku z tym tutaj gdzieś zrobiłem taki sobie eksperyment, że sobie zacząłem sobie to składać, te wszystkie klocuszki, bazując na nikich szkicach. To, że ja sama stworzyłam te szkice, sama jakby tą muzykę gdzieś tam skomponowałam, mniej lub bardziej udolnie. Chyba ogólnie w sobie mam trochę tak mało asertywności. Chciałam, żeby to była naprawdę muzyka taka, która wychodzi ode mnie. I oczywiście potrzebowałam Sebastiana do tego, żeby i on pomógł mi później w aranżacji, dodał też gitary, bo on świetnym jest gitarzystą dla mnie, żebyśmy połączyli siły. Natomiast ten taki ogólny zarys tej muzyki chciałam, żeby był dokładnie taki, jak sobie go wymyśliłam. Pomysł został zrealizowany na małej epce, płycie złożonej z 5 utworów. Dziś przedstawiamy Państwu pierwszy z nich. Przed nami No to Love i Lonely Sinners w programie trzecim. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.